Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Burak Yıldızları böyle yavan yavan konuşuyor ya, sinir alıyorum. Yok ona ihtiyacım yok, buna ihtiyacım yok. Aşk varken de her şey tamam diyor adam var ya. Gideceksin elinde odunla. Oduna ihtiyacınız var mı Lenny Kravitz? Efendim diyor. Lak diye bir beline indireceksin, ondan sonra bak nasıl konuşuyor Lenny Kravitz. Neyse toparladınız kendimizi. Gerçekten bir toparlayışım ki yani acaba ben de burada acaba diyorum ki odunu benim eve indirmeye çalışıyorum. Komple espri. Cihan Bey günaydın. Şevki'ye günaydın. Şevki dinleyiciler. Eser sizlere günaydın. Bu sabah bende bir değişiklik var mı? Bilmiyorum da ben değişiklikten önce size bir şey soracağım. Ne oldu ebeniz? Ebemizi yolladık Şevki'ye. Elini öperek yolladık. Elini de öptünüz sonunda. Ya şimdi başka kimsenin başına gelmesin diye Şevki dinleyiciler lütfen sizlere yalvarıyorum. Yarın öbür gün aşk yaşadığınız kişinin ebeniz olmamasına lütfen dikkat ediniz. Evet Şevki abi, hakikaten bunu altını çize çize lütfen. Bir daha söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, gençler, yaşlılar, her yaştan dinleyicilerimiz. Yarın öbür gün aşk yaşadığınız insanın ebeniz olmamasına lütfen ama lütfen dikkat ediniz. Kendi ebenizi böyle bir konumda bulmak insanın yüreğinde onulmaz. Yani onulmaz ne demek Sevgi Ege? Onu onarılmaz gibi bir şey mi ne? Onarılmaz değil. Onulur mu? Canana onulur mu? Tamam Şenol Bey. Cananımı onarlar. Tamam Şenol Bey lütfen. Cananıma onulur mu? Şevge'ye geçeyim. Bunlar, bu küçük espriler benim bundan sonraki eğilimimin, esprimin, tatlılığımın en güzel göstergeleri zannediyorum. Neymiş en son tatlılığınız? Şevge'ye geçeyim. Hazırsan. Ama hazırsan bombayı patlatacağım. Ben hazırım Şevge Bey, artık her bombaya hazırım. Böylesi patlamış bir bomba değil. Böyle bir bombayı daha önce... O tamam evet, espriler, şakalar tabii ki. Tabii ki yeni geldiğinde erotik konular bile konuştuk seninle. Biliyorum Şevge Bey, yani o eski şeyleri tekrar açıp beni ürkütmeyin. Burada tüylerimi diken diken etmeyin. Hoşuna gidiyordu tabii ki. Evet, erotizmi de müsaadenle bir tarafa bırakmak istiyorum. Ne demek müsaadenle ya? Beni böyle bir duruma düşüyor. Sanki ben çok meraklıymışım değil mi? Yani Şevki dinleyicilerimiz biliyorlar kimin ne kadar meraklı olduğunu ama ben müsaadenle başka bir konuda konuşmak istiyorum Şevki'ye gel. Tamam konuşuyorsun abi. Sanki ben erotik diye burada şey yapıyorum size. Şevki müsaade edersin. Erotik konularda konuşuyoruz. Başka zaman müsaadenle. Konuşmayalım canım. Ne konuşacağız? Ya tamam iyi. Allah Allah ya. Tamam o zaman böyle bir tane genç kız varmış. Sütten falan çıkmış. Ne anlatıyorsunuz Şevki Bey? Bir hevesini aldı ya, anlatıyoruz bir şeyler. Ne hevesi ya? Ne hevesi? Tamam abi. Of yani Şevki'ye insanı gerçekten boğuyorsun. Boğuyorsun. Ya seninle başka bir konu konuşacağım. Bir esprili bir şeyden bahsetmek istiyorum ben sana. Esprili şey dediğiniz nedir Şenol Bey? Anlatın tamam. Ya ama sen bana yaptıkça erotik diye bir şeyler erotik. Anlatıyorum ben de. Ben de anlaşıyorum, bir tane genç kız varmış sudan çıkarken. Nesiniz Şenol Bey, genç kızın sudan ne anlatıyorsunuz siz, anlamıyorum. Senin bomba bu mu yani? Bomba gibi bir kızmış yani. Sizin sinirler mi bozuk Şenol Bey? Senin sinirler normal bir şey mi? Benim normaldi yani biz konuşmaya başlayana kadar. O zaman niye böyle sesini alçaltarak konuşuyorsun? Bağırmayayım diye sabah sabah. Bağır ne olacak? Niye bağırttırıyorsunuz beni Şenol Bey? Niye inciltiyorsun sesini? Şenol Bey, Vaktimiz de daralıyor bir tarafta. İyi daralıyorsa tamam hocam. Bu benim konum gene bir yere bir tarafa kaydı yani. Ben ses konuya girerim. O zaman bari birimizin gönlü olsun diye bir tane sudan böyle bir kız çıkıyormuş yavaş yavaş. Şenol Bey lütfen saçma saçma konuşmayın. İki kız çıkıyor, beş kız çıkıyormuş. Daha ne yapayım ben sana? Daha ne yapayım sana? Yani ne anlatacaksınız anlatın Şenol Bey. Sinirlerimi bozmayın sabah sabah. Erotik şey istemiyorum ben sizden. O zaman açık açık söylesene. Ben ne kadar açık söyleyeceğim ya? Allah Allah. Anlatın ne anlatacaksınız? Sinirle ben bugün yayına esprili başladım. Ama espri sen... Ben sanki o espriyi fark etmedim orada. Neydi espri? Yok odunla beni mi dövmek istiyor? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Aman ne komik. Şevge'ye geleceğim. Demek benim esprimi beğenmedin. O zaman ben senin bana 4 hafta önce yaptığın espriyi hatırlatayım da bakalım dinleyicilerimiz ona mı güleceklermiş. Neymiş o espri şey abi? O kadar az espri yapıyorsun ki onu bile hatırlamıyorum. Siz tam en güzellerini siz yapıyorsunuz. Ben oğlum ben stand-up'a başlıyorum. Hayırlısı olsun Şenol Bey. Bunu mu diyorsun sadece? Aha, başka bir şey diyemiyorum. Stand-up esprilerim var artık. Tamam Şenol Bey tebrik ediyoruz. Yapmak isterseniz buyurun. Niye kıskanıyorsun Şevkül Ege? Ne kıskandınız Şenol Bey? Yeni ve senin sesinden kıskançlıktan çatlamaya çalıştığını fark ettim. Ne kıskanacağım Şenol Bey? Ne alakası var? Kıskançlıktan çatal çatal birileri çatal. Akbaba! Hiç alakası yok. Biz de yapıyoruz yani ona bakarsan. Tam anlamıyla olmasa da biz de çıkıyoruz sahneye. Neydi? Çıkacağız bu gece İF'te. İF'te... Neresinde? Sahnesinde Şenol Bey. Şey benim telefonlarımı mı dinliyorsun? Ne alakası var Şenol? Niye dinleyeyim ben sizin telefonlarınızı? Çünkü benim de oraya çıkmaya gayret ettiğimi de mi duydun? Hayır. Ne yaparsam taklit etmek zorunda olduğunu kendin de kabul etmek zorunda mısın Şevki Yenge? Lütfen. Lütfen dürüst cevap ver. Niye taklit edeyim ben Şenol Bey siz ya? Ne manyak manyak konuşuyorsun sabah sabah gene ya? Allah Allah. Kıskançlıkta. Esprini söyle o zaman. Esprini söyle. Hangisini? En son esprini sen söyle. Espri derken? Esprini söyle. Madem komiklik yapıyorsun. Esprini söyle. Sizinki ne? Espriyi söyleyeyim de sen onu çala. Oğlum şey var ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Önç ve Oktay Demirci mikrofon başında yerlerini aldı. Oktay Demirci de cappuccino makinesi. Mikrofon başında yerler alınınca cappuccino'ya bakıyorlar. Şakır şakır akmış. Buyursunlar efendim. Hemen gündeme bakalım. Gündemimiz çok yoğun. Çok yoğun. Çok yoğun. Günaydın diyelim ilk başta bir ve hemen patlatalım haberi. Fahir senin elinde Beyaz Saray'da seks günleri diye bir haber vardı ama tam bilmiyorum neyle ilgili olduğunu. Şununla mı ilgili? Şununla mı ilgili? Beyaz Saray'ı ilk Bush'un kızı terk etti. Böyle haberler var. Çünkü melek yavrularından bir tanesi biliyorsun ikiz kızları var Bush'un. Evet biliyoruz. Onlardan bir tanesi evlendi. Hadi canım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hangisi? Jenna. Damat güzel Jenna olan mı yoksa ince belli? Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Bilemiyorum hangisi oldu. Ben ismiyle güzelce anlatmaya çalıştım. İkiz kızlarından Jenna ve Bush. Vay be Jenna'yı da evlendirdik. Aman mürvetini gör. Çünkü kır düğünü istiyordu. Tabii çünkü tabii canım, havaları bekledi güzel olsun diye. Teksas'taki yoksa... çiftlikte evlendiler zaten. Hadi canım. Hı-hı. Ondan sonra neyse, beyaz. Çiftliği olması ne kadar. Var abi, her şeyi de orada yapıyorlar yani. Valla görmemişin evi olmuş. Bir şey oluyor birileri geliyor yurt dışında. Bizim Teksas'taki çiftli. Ya benim de evim var. Ben hiç böyle bir şey yapmıyorum. Bir günden bir güne şey dedim mi? Hani kraliçe geliyor. Ben dedim mi? Gelsin kraliçe buyursun. Mangal dedim. Yapsın falan. Mangal yapayım benim evde. Bir. Böyle bir şey yok. Ha, ucuza getiriyorlar. Bir de yani şimdi Teksas'ta ya bu. Evet. Bu şunun esas çevresi Washington'da. New York'ta Boston'da da şeyler var. Akrabalar bakraba. Çünkü babası da o benim bildiğim tabii Washington'da canım çalışıyordu. Tabii canım oradaydı. İşleri oradaydı. Şimdi bunlar düğünü orada yapınca bayağı bir eleme oluyor. Millet herkese gönderiyor davetiyeyi. Bütün beyaz saraya, bütün senatoya. Ondan sonra o lobicilere, mobicilere dağıtıyor davetiyeleri. Ama çiftlikte, hocam çiftlikte falan. Sonra adam bir hesap yapıyor. Washington, Texas, git geli bunun falan filan. Onun yerine gerek yok. Çeyrek altını zaten alıp şeye götürüyor, beyaz saraya. İşte mutluluklar genç çifte falan filan diye. Hem altını alıyor hem de onlara gönlünü almış oluyor canım, doğru. Düğün sırasında zaten esnasında. Gelen, burada gazetelerde şey var, düğüne gelen telexler. Telexler. Hakikaten çok böyle uzun uzun Texas'a. Şimdi biraz da kocayı tanıyalım dilerseniz. Doğru. Adam ne? Damat, hayırsız damat. İş idaresi ne bu ya? İş idaresi master programından mezun olacakmış. Gelecek haftada şey, Irak'a gitmesin diye. Askere gitmesin diye şey yapmışlar. Okutmuşlar. Beyaz Saray eski stajyerlerindenmiş. Henry. Ulan ne bereketli stajyer mi? Tabii canım. Abi öyle biliyorsun, başkan ailesine giden yol. Saray oldu bu Beyaz Saray stajyere ya. Stajyere gidiyor evet yani. Zevk Sarayı gibi bir şey oldu yani. Zaten habere baksana, bendeki Beyaz Saray'da seks gecesi diye gene stajyer. Stajyer diye gidiyoruz. Ne üstünde çalışıyorsunuz? Başkan duymasın ama diye. Kızın üstünde yani bunu tavlamak için. Bir de bir gün ikizlerde adam fark ediyor muymuş acaba? Kızlar buna şey, hadi sıra sende bugün falan diye böyle şey yapıyorlar mıdır? Yapmıyorlardır canım. Ne pis saraymış Beyaz Saray ya. Falan zaten mesela şey, Clinton bozdu bunu ama. İlk tabii onun öncesinde başlamış. Saraya giren bundan sonra kafada yani eskiden o Beyaz Saray'a giren kafasında işte Amerikan tarihi, başkanlarımız efendim falan yeni fıstık, kıta, yeni bir hayat, işte demokrasi ülkesi falan filan, bunları düşünürken şimdi ova diye stajyer. Acaba burada iyi iş olmuş mudur? Şurada mı öyle? Oval ofisi acaba burada mı? Masanın yanına mı gelmişti? Yere baksan bir şey görür mü falan? Milletin kafasından başka şey geçmiyor ki sarayda. Zaten staj programı açıklandığı zaman üniversitelerde falan Beyaz Saray çıkanlar böyle inanılmaz. Hapsatıyorlarmış Beyaz Saray'a, ihtiyacın olacak falan diye. Staj defteri diye bir şey vardı. Siz doldurdunuz mu? Tabii canım, başkanı imzalatıyorsun. Staj defterine işte onlar yazılıyormuş ve fotoğraflar çekiliyormuş. Sen gördün mü Beyaz Saray'ın staj defterini? Görmedim. Nasıl? Yapış yapış. Hadi ya. Yapma ya, vallahi. Sayfalar çevrilemiyor. Böyle bir pis. Çünkü herkesin fotoğraftandır o ya. Benim de staj defterimde öyle iki sayfa bir arada. Fotoğraf. Adaydı. Evet, fotoğraflar az az koymuyorlar da böyle bol bol sürüyorlarmış tutkalı şu an. Tutkaldandır. Öyle bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yastıkta bu ne denir ya bu şey? Ne bileyim oğlum, evlenen sizsiniz. Siz ne diyordunuz birbirinize? Hayır, evlenen. Bir çiftlikte kocasınlar. Ha, bir çiftlikte kocasınlar. Böyle bir şey. Aa, iç güvesi mi gelmiş çocuk çiftliğe? Herhalde. Ne gelecek? İş idaresi. Çiftlik idaresi. Ha, iş idaresi dediği de işte bildiğin şey olacak. Kahya olacak çiftliğe. Bu işte böyle bağıracak. Kahya! Şimdi o zaman hızlıca bir haber daha verelim mi? Yok, vermeyelim. Hayda. Vermeni isterdim. Gerçekten çok isterdim ama vermeyelim ablam, dinlerdim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Bey Oktay ile birlikte. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun Fahir Bey. Beyaz Saray'da seks gecelerine hazır mısın? Beyaz Saray haberlerini hakikaten hepsini vermemiz gerekiyor. Keşke, bu bir gece masalları gibi bir şey. If performance oldu seks geceleri olsaydı ama ola ola Modern Sabahlar söyleşisi oluyor. Ama aslında öyle. Tabii ki bunu bir anda döndürmek de mümkün. Değil mi? Değil mi? Bu gece döndürmek saatini derken döndürmek gibi mi? Döndürmek, evet. Evet. Bu Baba Bush'un askeri danışmanı var ya. Ne bileyim ben. Kondi mi? Yok, o Kondi mi? Baba Bush. Ne bileyim, o asker abire savaş olan yerlere gidiyor ya. O tanışıyorlardır bazı şeyleri. Bakan Kondi olduğu için olabilir mi Egeciğim? Her bakan gitmiyor, başkasını görmüyoruz. Gerçi ama Dışişleri Bakanı olduğu için gidiyordur da. Kimmiş askeri ateşçisi? Dışişleri Bakanı'nın Washington'da ne işi var? Gerçi herkes de oraya gelmiyor mu? İstersen kendi içinde bu tartışmaları yap. Siz konuşun. Biz devam edelim. Evet. Amiral John ya. Amiral John. Amiral John var ya. Oho, Beyaz Saray'a. Şu şey, iri yarı olan beyefendi mi? Aha, iri yarı. Emerald. İri yarı sarışınç ama. Ama adamın 1.98 boyu var. Doğru söylüyorsun nokta. 1.98 boyu olduğunu ben biliyorum canım. 1.98 boyu var. Türlü türlü boyu var. 44 numara ayakkabıları varmış. 44. Büyük anlamında mı kullandım? O da evet. 44 numara 1.98'e göre şey sayıdır ha. Güdük. Tabii canım. Güdük sayıdır. Benim ayaklar güdük. Benim ayaklar 44 numara. Benim ayaklarıma senin güdük. Senin ayaklar kaç numara? 42. 42 mi? Bu boya. Hadi canım bırak ya. 42 giyebiliyorum yani. Oğlum genç kız ayağı 42. 42. Yemin ediyorum. Terlikte çok... giyersin terlikte. Terlik zaten şıpıdık terlikte. Ayakkabı da 42 ayakkabı giyemezsin. 9.5 işte neye denk geliyorsa. 9.5. Londra'dan mı alışveriş hafta yapıyorsunuz? Yok işte benim hep bütün ayakkabılarım aynı markanın Converse olduğu için onlar da 9.5 diye veriyorlar. 9.5'a tekabül eder. Vallahi ben sana söyleyeyim, onların bir kısmını sen genç kızlara ver, çok sevaba girersin. Zaten hepsinin böyle böyle ayakları var ya, ben korkuyorum o kızların şeyinden ya. Koca ayaklı genç kızlardan korktuğunu mu ifade ediyorsun? Bunu bu açık şekilde söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bu Amiral John. Evet. Bir tane memur Asen. Yıllardır her gece kapandıktan sonra dükkan Beyaz Saray. Beyaz Saray'ın nesi kapanıyor canım? Orada aynı zamanda evi değil mi George Bush'un orası? Arka taraf ya, onlar şeyde evi kalıyorlar canım. Müştemilatta kalıyorlar Bushgil. Normal Bushgil. Hepsi ofis onların. O ama bu da ofislere çık. Herkes geliyor sabahleyin. Ya buralarda bir şeyler olmuş falan filan de. Falan bir şey. O staj defterini o hale getirdi Amiral John. Ne pis saray oldu bu Beyaz Saray ya. Bir bunu hakikaten bir Arap samunuyla mı falan, samunusuyla bir şey yapmak lazım. Orayı bir şey yapma. İyice bir firriklemek lazım. Güzelce vallahi Beyaz Saray'ı böyle deterjanlı sularla falan. Şimdi ozon dökmek lazım. O öldürür derler. Bunun her tarafı şey falan değil midir? Kameralı mameralı değil midir? Yani güvenlik önlemlerinin hat safhaya çıktığı bir yer olması gerekmiyor mu bu Beyaz Saray? Abi adam 1.98 boyunda amiral ya. John. Ya 1.98 kapattırıyordur olsun abi o kameraları falan filan. Ne kapatıyor? Bilakis şeylerin önüne geçiyormuş. Kameraların önüne geçiyormuş. Evet yani o zaten tehdit unsuru bence orada devreye giriyor. Kameralarda neler yapabildiğimi gördünüz diyerek güvenlikçilerin başına dikiliyordur. Hem de donsuz. Aynısının yaşanmasını lütfen silin. Ayakları belki 44 numara ama hiç de zannettiğiniz gibi değil. Yalnız var ya yarın İngiltere Kraliçesi geliyor. Biz Amerikan Sarayı'ndan konuşuyoruz. Evet, ya. Bu nasıl bir haber seçimi ya? Bu nasıl bir haber? Haber atladık. Resmen haber atladık. Resmen konuşulacak her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum ben kraliçe ile ilgili. Daha fazla konuşursak çünkü... Nazar olur nazar. Hep bir şeyi unutuyoruz. Kraliçe ile beraber kral da geliyor. Doğru. Yani tabii bu kral... kral değilmiş tabii işte ya. Yetkisi olan kral değil ama... Prens Philip diye geçiyor. Kral diye geçer. Kadrosu kral da. Kadrosu prens kadrosu. O yüzden prens Philip diye geçiyor. Bunu doğru. Ben şeyini anladım ya. Bu kraliçenin şeyinde... Bu nasıl bir... Evlilik yoluyla kral olduğu için ona kral denmiyor da. Ha, o yüzden anca böyle... Gerçi diyor ben de sarayda baş başa kalınca esas kral da benim demiş. Ama... Sen de bir kraliçeyi görecektin demiş ya. Ama bildiğim kadarıyla İngiliz pasaportu var bu şeyin prensin. Kocasının. Kralın mı? Evet kralın. Filipin mi? Yani evlilik yoluyla falan ama pasaportu almıştır herhalde yine İngiliz. Oğlum, çalışma izni. Çalışma izni, yok. Oturma izni falan yok mu? Çalışma izni çıkmadığında niye krallık canım yapamıyor zaten. E nasıl peki şey yapıyorlar? Gizli gizli çalışıyor. 30 sene önce de öyle gizli gizli mi çalışıyor? Tabii. Avladıklarını satıyormuş falan. Genç insan gizli gizli çalışabilir mi ya? 30 sene önce bunlar gençti. Sen hep böyle yaşlı gibi mi canlandırıyorsun gözünde bilmiyorum. Ya bilmiyorum valla, ben hiç kraliçenin öyle açık açık çalıştığını görmemişler. Şimdi Cuma... Margaret'in falan öyle bir şeyleri olmuş. Onun da filmi var. Birileri çalışmalarda bulunmuşlar falan filan. Öyle, öyle bir dizi de... görüntüler öyle geçmiş gibi. Onu ben bir YouTube'unda bakayım açılınca. YouTube'unda açılınca bakılacaklar diye bir liste yapılmış mutfağa ben... gördünüz mü? Onu da yaz Fahir altına. Altını yazayım ya. Altına da imzamı atarım. İmzanı at. Şimdi müsaade ederseniz bizi bekleyen bir tehlikeyi ben gündeme getirmek istiyorum. Lütfen. Alarma mı diyorsun? Cuma Oktay günü Fahir Önç'ün ilk yurt dışı gezisi gerçekleşiyor. Yapacağı, çok heyecanlıyım. Evet, yer olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Doğru. Ve biz de eşlik edeceğiz sevgili dinleyiciler Fahir'e. Fahir, Avrupa'ya hiç bu kadar yakın olmamıştın herhalde. Ya evet, artık herhalde hayata bakışımda bir değişiklik olacak. Rum kesimine ne kadar yakın? Otlu Kuzey Kıbrıs kampüsü Rum kesimine her yer kadar yakın. Çünkü orada öyle bir şey. Her yer eşit mesafede. Eşit mesafede. Güney kuzey olduğu için. 30-40 kilometre var mıdır, daha mı fazla? Birazcık daha fazla olabilir. Tam bilmiyorum ama. Avrupa'ya 50 kilometre yaklaşacaksın Fahir. Niye sen şeye gitmemiş miydin ya? Heyecan şimdiden bastı. Edirne'ye mi? Edirne'ye. Almadılar, yoktayım. Almadılar. Doğru. Doğru. Şimdi gerçi yurt dışında askerdeyken sınır ötesi operasyonunuz olmadı mı? Yani dışı... orada şimdi sınır taşları oluyor da böyle bir geçiyorsun. E tamam, çıkmışsın demektir yani yurt dışına. Ama legal demek yollardan çıkmadım. Ama Fahir'e yurt dışı... Legal yollardan. Yani sen hangi ülkenin sınırını geçtin? Irak bak. Ya o kadar büyütülecek bir şey değil. Bana askeri anlarını anlatırken Fahir, şimdi burada da şey yapmak olmaz ama yurt dışına çıkınca bir insanın tek yaptığı kabahati olup da geri döner mi ya? Taşlara kabahatini nasıl şey yaptığını anlatıyordu bana döndükten sonra. O yüzden. Görmüş adam canım, sen de kendini çok küçümseme yani. Haber değeri yok yani. Tabii ki yani, evet. Çünkü ama orada kaçak göçmen statüsünde etme, onun tabi stresini yaşadım. Doğru, ama çünkü taşlara, orada çalışma şeyim yoktu. Taşları bırakmışsınız. Şimdi Londra'da 16 kişilik ekibiyle 106 milyon dolarlık soygun yapıp soygun yapan bir İngiliz soyguncu şu sıralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve aranıyor. Çok ters zamanda gidiyoruz, ben size söyleyeyim. Çok ters zamanda gidiyoruz. Kıbrıs'a. Evet abi. İngiliz polisi Türk polisiyle beraber her yere baskınlar düzenliyormuş. Bu adamı bulmak için ben isim de vermek istiyorum. Oğlum bak dersin. Vallahi benim bu İngiliz kanım var ya biraz içimde. Efendim? Ona... Yakılacak olan mı? O yakılacak kısmı mı falan? Çünkü o tarafın yakılırsa diğer tarafın da yanar. Oğlum vallahi başıma iş gelecek diye korkuyorum. Ya. Şimdi bu herif de İngiliz ya. Şey yapar falanlar diye. Kan çeker. Kan diye. Çeker oğlum, kan çeker ablam. Damarınızdaki İngiliz... Olur, o gider beni orada bulur o. Kanları şeyle mi oluştu Fahir Bey? İngiltere'de haberler vere vere hemoglobinler hemoglobin diye mi dönüştüler yavaş yavaş? Bir şeye sordum ya, anneme sordum. Çok ulu büyük dedelerimizin öyle bir şeysi varmış. Araya karışmış. Hadi canım. Araya karışmış abla. O zamanlar kız alıp verilermiş. İngiliz bir şeyi taciri o dönemlerde ülkemizi ziyaret ettiği zaman ziyareti tam manasıyla gerçekleştirmiş diyorlar. Bu deyolar diyen kısım da oradan mı çıkıyor? Oradan gelme. Anladım. 16 kişilik ekibin lideri Sean Lupton soygundan bir ay sonra 64 milyon dolar para dolu. Ne bu abi, bir sürü milyon dolar. 64 milyon. Gerçi ne kadar oluyor acaba o kadar para? Abi 52 milyon sterlin çalmış bu adam, tamam mı? 52 milyon. Yani şimdi o 52 milyon İngiltere'nin en büyük parası 50 pound'lar mı? 50 pound. 100 pound yok mu? Görmedim ben. 50 pound. Kraliçe kaçın? Filip'in fotoğrafı var mı? Var. Filip'in cüzdanımda var benim. Meneyim ben. Atlatmış. Kraliçe elinde tutmuş. Yoksa başka türlü basılmayacakmış. Kraliçenin resminde elinde Filip'in resmini tutuyor. O var. O yeterli olur mu? Onu iyice büyütüp o kısmı kesebilirsin. Oğlum benim bildiğim birlik var, beşlik var, yirmilik var, ellilik var, yüzlük var. Yüzlük ben yok görmedim. Ya, yüzlük yok. Yüz pound yok mu? A, büyük eksiklikmiş. İngiliz yaşamıyor onun eksikliğini falan. İdare ediyoruz diyor. Thank you. Thank you well diyor ya. Şimdi maalesef her yerde bu... Girne dağlarındaymış şu anda. Kaç çanta, bir bavulla sığıyordur herhalde bu kadar para. Ulan sağır mı, 50'lik sayı hesaplasana. Bunlar banknotlarını say. 100'lük banknot olsa kaç para eder? 5000 pound eder. 5000 pound. Kaç milyon dedik biz? 52 milyon. 5000 tane kağıt paradan mı bahsediyoruz? 5000 tane banknot. 5000 tane banknottan. 5000 olur mu? 5000 tane olur mu? 52 milyon sterlin abi. 52 milyon. 50'de 2 milyon sterlini versin bin oraya. 1000 tane bile. O zaman milyon tane sterlinden bahsediyoruz herhalde. Adı üstünde işte 50'yi. Bak bir destesi. 50 milyonu 50'ye bölünce 1 milyon ediyor ya. Ha. 1 milyon sterlin. O 1 milyon mesela kağıt para. 100'e böl. Banknot düşün. Banknotta kaç tane oluyor? Yüzlük olur. Yüzlük oluyor. Belki İngiliz sistemi farklıdır, bilmiyorum. Bunlar düzüne orada geçerliymiş. 12. Ablam 10.000 tane bu banknotlardan lazım. 10 bin taneyi nerene sokacaksın? Biraz büyük tutarsın. 5000 olur. Size para balyasına banknot dediğinizin farkında mısınız? Evet, banknot. Balya işte. Balya işte, bir banknot. Balya küçük. Aynı banknot. Şey. Ya aman tamam işte yani. Kağıt paraya banknot deniyor. Tamam. Onların bir arada olmuş olanlar. İngilizler de öyle deste, derler. Deste deste. Deste ha. Bir deste para. O zaman çantayla gidemez bu adam. Ya deveyle gitti. Benim burada aylar önce. Teorilerine göre. Yılbaşından önce söylüyordum para gelirse deve alacağım diye. Siz saçma diyordunuz. Bak ne kadar mantıklı. Kıbrıs'a deveyle gitmek zor ama öteki ihtimal ne? Oktay'cığım deve. Onu tam develerle Girne dağlarında. Kim? Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Maalesef Girne Dağları. Yani vallahi huzursuz. Yani umarım yakalanır da biz gidinceye kadar. Bir niye yakalansın canım? Yakalanmasın da adam orada o kadar parayla saçarken belki biraz 3-5 bizde nasip bize de saçar. Abi Girne mesela Dağı'nda ne parası saçıyor? Dağdan mı saçıyor? O kadar şey yapmıyor ki. Dağ mı gidersin? Restoranlarda takılıyor. Ara ara da böyle atıyordur şeyleri. Ben sana saç paraları diye. Orada iki tane. Ben oradan şey diye geleceğim. Abi saçma diye oradan hemen toplayacaksın abi. Kumarhaneleri birazcık gitsen. Her yerde İngiliz dedektifleri şey yapıyormuş. Fink atıyormuş ya bütün kumarhanelerde. Onlardan korkma. Onlardan korkma. Arkamız sağlam, merak etmeyin. İngiliz dedektiflerini biliyorsun. Hepsi Bond gibi, jilet gibi adamlar. Zaten silah taşımıyorlar. Onlarda da öyle bir şey var. İyi. Peki abi. Çok teşekkür ederiz. Oktay'cığım sağ ol. Yani yurt dışı gezimizi strese çevirdin. Ama o zaman ben de kızamık alarmını veriyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası. Aa. Tabii. Kızamağı mı? Avusturya ve İsveç'te biliyorsunuz ne salgını var. İsviçre'de. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hangi ülkede izleyeceğiz? İşte Avusturya, İsviçre. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nda seyredeceğiz. İki ülkede olur mu? Gerçi i̇ki ülkede. Ülke dediğin iki tesis gibi bir şey ya. E tabi canım. İki tane böyle. Binaline dayanarak soruyorsun. Tesis diyorlar. Bir yüz ölçümü olur bir ülke. Yani hakikaten bir nüfus bir yüz ölçümü diye bir şey yok mudur yani? Ülke kuruyorken bir bakacaksın. Valla ülke... Doğru. Kuruyup kalmış İsviçre, Avusturya şu anda neyle boğuşuyor? Kızamık salgınıyla boğuşuyor. Allah Allah. Geçirdiniz mi siz kızamık küçük bey? Hayır. Hiç. Ben de geçirmedim. Hiç geçirmediniz mi? Geçirdik hiç ne demek ya, geçirmedik. Ben... Birazcık kızamık küçük diye bir şey var ya. Size yok, birazcık geçirene yavan bir hastalık söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Hastalık yavan değil de kızamıkla ilgili. Mezarda bile geçirmişsin. Ne oluyor ya, vücudun direnci mi zayıflıyor öldükten sonra? Tabii orada tam. Orada kızamık oluyormuş. Oradan bir şey yapar geçirir, doğru. Bir de saç uzar derler. Mezarda başımıza gelecekler adlı bölümümüzde. Tırnaklar tosuyormuş. Şimdi bu Avusturya ve İsviçre'de 2500 kızamık vakası hafta sonu şey yapılmış. Oha. Vallahi billahi. Ya zamanı yani kızamık. Yani böyle yani. Valla kızamık da çok pis hastalıktır ya. Belli olmaz bir de orada millet yüzünü boyuyor ülkesinin renklerine. Bayraklar mayraklar yapıyorlar. İsviçre dediğinde hasta renk... hasta girecek stada. Bağır ki ağzına şapur şapur tükürükler. Bütün herkes ondan sonra ne oldu? Kızamık oldu, kızamık değil mi? Oldu. Herkes gitmeden önce güzelce aşısını yaptırsın. Almanya Sağlık Bakanlığı şampiyon... Fahişim aşıyla maşıyla olacak şey değil. Mezarımız ne olacak? Doğru. Ne yapacağız abi? Aynı şey derler. Eskiden mesela hastalandığı zaman bir çocuk onun yanına başka bir çocuk sokarlardı ya böyle yatağına. Evet niye? Doğru. Ne demek o ya? Mikrobu kapsın da. Mikrobu kapsın diye. Hemen geçirsin falan hastalığı. Öyle saçmalık mı olur ya? Tam aksine hiç girmezdi yatağına değil odasına. Olur mu? O geçirsin diye koyarlardı. Nimet gibi bakıyorlardı bazı hastalıklar. Hemen girsin de şunu durdurlarsın. Hemen geçirsin diye. Şimdi kontrolü mezara sokacaklar. Aynı şekilde herkes güzelce mezarlara sokacaklar. Ölmeden gibi. Mezara sokup kızamıkla çıkardılar dendiğim. Türküler yakacaklar. Evet. O zaman isterseniz alkışlarla uğurlayalım sizi. Ne dersiniz? Güzel bir haberimiz daha var ama alkışlarla uğurlanmayı mutfakta yeğlerim. Mutfakta bize anlatsan daha güzel. Hadi olur. Bakalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar olarak bu gece uzun aradan sonra bir kez daha If Performance oldu. Sahne alacağız dünyamızı bekleyen tehlikeler konusunda oradaki konukları uyaracağız. Yani belki çok kısıtlı bir kalabalık bu konuda bilinçlenecek ama... Onlar işte, da sevdiklerini söyleyecekler. Onlar da yani şey gibi düşün, bu bir şey halkası gibi. Zevk halkası. Zevk halkası gibi. O zevk halkası ve zincirler bir şekilde boşanacak ve bütün dünyamız... güllük gülistanlık bir yer haline gelecek. Yani zevk halkasına giren insanlar bu gece zincirlerinden boşanacak diyebiliriz. Evet. Özetle. Yani şunu diyebilir miyiz? Bundan önce 4 kere dünyamızı evet, tehlikeler konusunda bilgilendirdik. Bu zincirler. Onlar boşalmamıştı. Bu gece zincirler boşalıyor. Çünkü 5 olunca boşalıyordu benim tabii. Hesaplarıma göre. Bugün beş, de 5'ini beş diyenlere en güzel cevabı bu gece vereceğiz. Ve de şöyle bir durum var. Bir ara hani dünyamızı artık bekleyen tehlike kalmadı diye salmıştık. Bizde de hata vardı ama tabii. Maalesef dünya döndükçe yeni tehlikeler beliriyor ufukta. Bu gece dinleyicilerimize daha önce hiç değinmediğimiz konularda uyaracağız. Ve başkalarının da uyarmaları konusunda teşvik edeceğiz. Denk gelene uyarın diyeceğiz. Çünkü her şeyden önce yani bir şey yapamıyorsan bile, yani yapmıyorsan bile daha doğrusu, yapanı gördüğün zaman ne yapman lazım? Alkış tutman lazım. Çanak tutman lazım. Evet, işte bu iki arkadaşımızla beraber akşam ifteyiz. Uyarmamız lazım arkadaşlar. Niye canım, yapanı görünce niye uyarıyorsun? Sen yapmıyorsun, yapanı niye uyarıyorsun? Lazım. Bir kere hiç ilişmemen lazım, yapsın bitirsin. Ha. Ondan sonra da gidip tebrik edin, ne güzel yaptınız falan. Hatta niye ilişmemen lazım yaparken? Ayıp canım. Ayıp değil mi? Ya, doğru kafasını toplamış orada şey yani. Konsantresin bu stasyonunu niye bozuyorsunuz? Ben çok güzel bir internet sitesi buldum. Ne? Her yenilenişinde başka böyle bir özlü söz. Zen sözlerinden birini söylüyor. Yeni açılış sayfamı, her açılışımda yeni bir sözle karşılaşıyorum. Zen sözleriyle. Bir tanesini paylaşır mısın? Dün gördüğün lafta işte tam çevirisi şey gibi bir şey oluyor. Yani bu işin, bir işin yapılamayacağını söyleyen adam o işi o sırada yapan adamı rahatsız etmemeli diye bir söz vardı mesela. Ben de artık ona inanıyorum. Yani şöyle bir şey. Kardeş bunu yap, yani hiç uğraşma falan diyerek yapan adamı ne yapıyorsa rahatsız etmemek lazım. Özellikle bazı çalışmalarda hiç dokunmamak lazım. Mesela bir cambaz. Saçma abi düşeceksin falan diye böyle adamı şey yapmayacaksın. İp üstünde olan da top üstünde olan da rahatsız edilmemeli. Diye doğru düşünüyorum tırnak içinde. Evet o zaman... İstifra geldi, istifra geldi. Tırnak benim midemi kaldırıyordu. Çok özür diliyorum. Şimdi bu gece için davetiyeler havalarda uçuşacak sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz ki if babanızın yeri mi? Hayır, Fahir'in yeri. Yani normalde giriş zaten ücretsiz, ücretsiz bu gece. Ama özel konuk, özel masa yaptıracağız. Yani bütün... Özel masasında neler? İçkiler. Eğer adamsa... Lüks içkiler. Lüks efendim. İçkiler efendime söyleyeyim. Her türlü lüksün, sefahatin bolca yaşandığı. Mısır var mı hocam? Ya mısır. O masada. Mısır. Çerez. Şey, cips. Limonlu suya bandırılmış. Havuç. Bu mevsimde nereden buluyorlarsa. İçkiler. İçkiler ama nasıl biliyor musun? Böyle alkolsüz bardağın içkiler. Direkt oraya kanaletler açılı oradan. Alkolsüz. Alkolsüz. Eğer mesela bir erkek... Diyordur ki ben yalnız geleceğim, bana oraya bayan arkadaş ayarlar. Bayan arkadaş. Efendim? Veya bir bayan oraya biz yalnız geliyor. Erkek arkadaş. A'dan ve de bütün şey... Benim giyecek kıyafetim yok. Oraya geceye nasıl katılacağım? Kıyafet. Kiyalı'dan. Takım. Takımlar. Döfiyesler takımlar Kiyalı'dan. En önemli şey de bence masaj hizmeti. Geçen sefer ben ona hayran kaldım. Evet. Yani oradaki adamı bütün gece boyunca öfeliyor. Helva. Yani şey mi seyrediyorsun orada, bir performans mı seyrediyorsun, masajı mı gelmişsin ayakta, o garson o kadar işin arasında bir de öfeliyor. Tabii mesela gelen var. Parmaklar da çok kolay. O garson abi. Değil aslında biliyorsun değil mi? Masajcı mıymış? Tabii canım o mesela masajcı da böyle bir yavaş yavaş yani ortama da uyum sağlayarak abi, işini yapsın diye garson canım. Tiplemesiyle. Yani orada istediğin ister polis kıyafetiyle düşün, istersen tamirci, onları da getiriyoruz. Gaz sıkıntım var, gazımı çıkaramıyorum, gazını rakı. Da alıyoruz. Karnına rakı zaten bardan hemen alıyor rakısını. Üşüttüm, yakın. Göbeğinde sürüyor. Ateşiniz mi var? Kupa. Kupa çek. Kupa çek. Ateş mi var mesela 40 derecede yanıyor musun? Yine gel. Sirkeli orada suyla. Güzel küvet var arkada. Oraya bandırıyor bir. Harika bir hizmet. Çıkarıyor. Abi, hizmet A'dan Z'ye hizmette sınır ama tanımayan. Ama tabii bunu herkes şey yapamıyor. Değil, parasıyla tabii. Değil bu. Özel davetli özel. Olmak tabii lazım. Canım. Onun içinde... insanın özel olduğunu hissedecek. Bir prenses gibi, bir kral gibi, bir insan gibi ağlamayı bileceksin. O yüzden de yarışmamıza katılmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bütün bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilmek için. Zaten ücretini versen de yararlanamazsın. Normal çünkü eve böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sorumuz da kolay. Reklamlardan hemen sonra başlayacağız. Ünlülerden biriyle yemek yeseniz. Yemek yeseniz. Ve de yemeği de o ısmarlıyor ama. O da var. Cebinizden 5 kuruş beş para kuruş çıkmıyor. 5 kuruş para çıkmıyor. Çünkü ben Allah'ın Robert De Niro'sundan niye kebap ısmarlayayım diye düşünenler de olabilir. Tabii ki. Yani bir de ünlülüğe durup dururken, çünkü istemeyen de vardır, durup dururken cebinden para çıkacağını düşünen insanlar doğru. Da olabilir. Şimdi yemeğin bedava olduğunu düşününce insanlar daha rahat. Yaşamamıza katılacaklar diye düşünüyorum. Yani para çıkmayacağı ortaya çıkıyor. Kimle neye gitmişler? Özel davetli ya. Alışkındır para harcamamaya özel davetli olduğu için. Bence de iyi bir şey yaptı. Telefonumuz 210-30-30. Bir ünlüyle yemeğe çıkacaksınız ve hesabı ona gömeceksiniz. Aklınıza gelen ünlüleri bir söyleyin. Bir de ne yiyeceksiniz onu düşünün. Ha ne yiyeceğiz? O da önemli. Kime ne yedireceğin de çok önemli. Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Yarışmamız başladı. Telefonumuz 210-30-30. Hangi ünlüyle yemek yersiniz ve ne yersiniz? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ayşe. Ayşe Hanım. Evet. Ayşe. Tabii. Ayşe Hanım neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Başkaları var mı evde sizden? Yok. Var. Kaç yaşındasınız? 23. 23 yaşında genç bildiğin. Yok pardon 24 yaşındayım. 24 mi 23 mü? Ama düzeltmeye gerek yok canım bu bir yaş. Kimle yerdiniz yemeğinizi Ayşe Hanım? Erkan Can'la. Erkan Can. Bu oyuncu Erkan Can. Evet. Takla. Niye nesini çok seviyorsunuz Erkan Bey'i? Bilmiyorum seviyorum yani. Sempatik mi geliyor, evet, yakışıklı mı geliyor? Hmm. Yakışıklı değil mi, sempatik geliyor? Mahallenin muhtarlarındaki hali mi sempatik geliyor, takvadaki hali mi? Takvadaki hali. Takva. Sempati karakteri olarak değil, o zaman böyle bir oyuncu olarak beğeniyorsunuz. Evet. Yo, beni güldürür, espriler, şakalar yapar diye düşünmüyorsunuz takvadaki halini beğendiyseniz. Hayır, değişik geliyor. Değişik geliyor. Böyle değişik. Ne yedirirsiniz Erkan Bey'e? Balık. Balık mı? Doğru yalnız, öyle bir havası var bence. Evet, öyle bir havası var değil mi? Güzel. Hmm. Balık yiyecek bir havası var. Evet. Hmm. Çok teşekkürler. Ne balığı? Çupra olsun bari. Çupra. Çupra. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Öyle bir durum olursa çok içki içmeyin lütfen. Tamam. Çünkü yani. Çünkü Erkan Can da çok içki içiyor ve ağzı da biraz pis bildiğim kadarıyla diğer filmlerinden. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz radyonun sesini kısmanızı rica edeceğiz. Tabii ki. Ben Dilek. Dilek Hanım. Kaç yaşındasınız şu anda? Dilek Hanım? Efendim? Soru bombardımanı. Kaç yaşındasınız ve neredesiniz diye sorduk. 39 yaşındayım, Ankara'dayım. Ankara'nın neresinde? Ankara'nın bir benzin istasyonunda arabamı yıkatıyorum. Ankara'nın benzin istasyonları ne kadar güzel değil mi? Daha Erzurum'dan benzin almaya gelen varmış. Çünkü evet, evet. Yani çok eski zamanlardan beri hatta Ankara Savaşı benzin yüzünden çıktı derler. Siz ne iş yapıyorsunuz Dilek Hanım? Ben doktorum. Doktorsun. Ne doktorum? Biyokimya. Biyokimya yani, doktor. Bir kitleniyor insan değil mi biyokimya deyince? Evet, hakikaten. Bunu biraz açar mısın? Evet. Biyokimya derken? İnsan organizmasındaki bütün biyolojik ve kimyasal olayları inceleyen bilim dalı. Hormon mu? Hormon mu? Hormonlar dahil, kan şekeri, idrar tahlili falan gibi şeyler de dahil. Esas işi yapan uzmanlık yani. Bu benim anladığım. Eski zamanlarda idrar tahlili tadarak mı yapılıyormuş, doğru mu? Ya öyle bir rivayet var. Hipokrat tadına bakarmış, kan şekerine işte yükseldiğinde idrarda da şeker atıldığı için. Siz de utanmadan bu adamın yeminini tekrarlıyorsunuz. Şiş içen adamın yeminini tekrarlıyor. Peki efendim. Hemen alalım sizin de cevabınızı. George Clooney İstanbul'da Boğaz'da balık lüfer. Balık. Bütün sorulara cevap verdiniz. Peki. Hesabı da keşke söyleseydiniz. Ne kadarlık bir hesap düşünüyorsunuz George Clooney'e itelemek için? O beni hiç ilgilendirmiyor. Dilek evet, Hanım doğru. Evli misiniz? Yok, değilim. Değilsiniz. Ha, ben böyle bir durum olsaydı eşiniz yanmasa da ne yerdi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. George Clooney, Boğaz, balık, lüfer. Cevaplar bunlar. Net oldu bence. Üç isim çok güzel yan yana geldi. Boğaz, lüfer ve George Clooney. İyi geceler efendim. İyi geceler derken. Baktım George Clooney'de kaldı. Merhaba, günaydın. Alo. Merhaba beyefendi, kimle görüşüyoruz? Doğu ben, merhabalar. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyidir, biz de tahmin ediyoruz sizin cevabınızı az çok. Siz de George Clooney herhalde. Yok, ben burada benzeri var zaten biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız. Yersek onunla yememiz lazım burada. Ama sizi de çağırmadı bildiğim kadarıyla. Daha gelmedi sıra. Evet ya, kraliçenin davetine davetli değilsiniz galiba. Beni kraliçe bizzat çağırdı ama. Hmm. Hadi ya, Bursa'ya gidiyor musunuz? Tabii ki. İskender'i dalında yiyeceksiniz. Tabii ki. Vay ben be, size söyleyeyim, eğer kraliçeyim diyene inanmayın. Kaç yaşındasınız siz Doğu Bey? Ben 30 yaşındayım. 30 yaşındasınız, evet. Peki cevabınızı alalım. Tabii ki cevabın Natalie Portman. Natalie Portman. Yazık genç kızcağıza ya. Benim gözümde Natalie Portman hala o çocuk hali şeydeki gibi. Leon'daki hali var gözümde. Yani ortadaki yani benim aslında Natalie Portman dememdeki sebep bu. Hani ve çocukluğumdan beri biliyoruz ya, aşinayız. Şunun şurası. George Clooney kaç senedir George Clooney yani. Doğru ya. Tabii doğru. Natalie Portman, bildiğimiz Natalie Portman. Mahallenin kızı. Aynen öyle. Ya bir de hani konuşacak çok şey var. Ortak bir sürü tanıdık falan tabii var. Tabii canım, Leon'dan başlarsın. Ortak konuşma. Tanıdık dediğiniz Jean Reno mu mesela? Yok, Jean Reno değil canım. Bizim şeyler var. Star Wars takımı var. Obi-Wan. Obi-Wan var. Doğru. İşte diğer arkadaşlarımız var. Neyi diyeceksin yani, peki Natalie'ye? Valla şimdi balık mümkün mı? Mertebe vejetaryen takılmamız lazım. Onu yani bilmiyorum tam olarak. Yani onun yediğini yerim, benim yediğim o. Ama aramız soğumasın yani. Önemli evet. Olan yemek değil diyorsunuz yani. Tabii tabii, brokoli mümkün mertebe. Peki o mu gelecek, sen mi gidersin Doğu? Ben alırım artık canım. Eğer burada şey olursa. Tabii canım, alırım sana. Dediğin Esat'tan mı? Esat'tan aklını alırım aklını. Anladım. Vallahi işte şey. Peki. Aklını alırım. Çok teşekkürler Doğu Bey. Görüşmek üzere. Haydi iyi günler. Buradan da anlıyoruz ki insanımız karşısında aç. Hakikaten ya. Gerçi daha 3 telefon aldık. Öyle bir genelleme yapmak için uygun bir durum değil. Yok da. %100 gidiyoruz ama Ege'cim, öyle söyleyeyim. Son veriler. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre, Beleşçi olan. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ben de Mihail Şumar'la yemek yemek isterdim. Hazır. Kim? Peki, Mihail Şumar. Mihail Şumar. Evet. Bak ne güzel şey. Bak. Ha, karşı şey, şoför değil mi? Ha, şoför Mihail. Şoför annesi çıkıp bağırıyor mu? Kibariye'nin annesi. Bununla evlenmiş de. Bu Mihail Şumayer en meşhurdur. Yok, başkasıydı değil mi en meşhur? Oğlum Mihail Şumayer işte. Bu işte en meşhurları bu ya. Araba reklamında vuvv yapan var ya. Bu. He, böyle gözler böyle böyle bakıyor. Evet, o işte. Ne konuşacaksın Mihail Şumayer'le? Abi var ya, kaç basıyorsun böyle? Yok ya, genelde ben Formula 1'i çok seviyorum. Bayağı uzun zamandır takip ediyorum zaten. Genelde Formula 1 ile ilgili herhalde konuşacak bir şeyler elbet bulurum. Aman bu da yavan bir herif be Emre. Mihail Şumayer sürekli gülüyor falan, böyle bir vaziyetler seni gönderir. Bir de bir şey soracağım. Kadın Formula 1 pilotu yok mu hiç? Yok. Hiç mi? Yani eskiden Formula 1 tarihinde varmış ama bayağı eskilerde kalmışlar diyorum. Şu an o da yaşlanmış artık. Vay be. Mihail biraz akça pakça ya, beyaz tenli falan. Benim anladığım kadarıyla Emre ona hasta oldu. Beyaz tenlilere bayılır. Bir şey soracağım. Nasıl bir sohbet olacağını hayal ediyorsun? Vallahi yani şimdi mesela oturdunuz. Ne yiyeceksiniz? Onu da alalım hemen. Yemek için ben hani Türk kültürü güzel bir kebap diye düşünmüştüm şöyle. Kebapçıya götürdüm. Nerede? Nerede? Hangi kebapçı? Kebap. Valla tabii gönül isterdi İstanbul'da şöyle güzel bir kebapçı götürür ama İstanbul'u çok bilmiyorum. Ankara'da herhalde Hacı Arif'e falan Hacı götürür. Arif'e gidin canım. Hacı Arif dün yine yıkılıyordu. Hakikaten yıkılıyordu yani. Abi Mihail Şumayla Hacı Arif'e mi gidecek ya adam? Tabii başka Mihail Şumayla Hacı Arif. Beleşçi'nde bu üçleme de ayrı bir gün. Antep fıstığını böyle böyle maymuna dönüştüğünü görürsün ya Mihail Şumayla. Bu ne güzel bir şeymiş diye çıtır çıtır orada. Dün Hacı Arif yemek sonrası ikramda ne yapacağını şaşırdı. En son saksıyla çiçek veriyorlardı bütün annelere. Aldık güzel çiçeğimiz. Hangisini istiyorsunuz diye iki çiçek tutuyor garson. Elinde bir de saksılar, biz de karar vermedik. Adamın elinde saksı var böyle teker teker tutmuş. Neyse Mihail Şumayer, ne konuşacaksınız? Şimdi açtınız. Efendim hoş geldiniz. Bu organizasyonu sağladığı için Modern Sabahlar çok teşekkür ediyoruz falan fıstık. Yemekler söylendi. Konuyu nasıl açıyorsun şimdi? Yani aslında benim için oldukça eğlenceli bir muhabbet olur zannediyorum. İşte yani merak ettiklerim veya sormak istediklerim. Merak ettiğin ne mesela? Ne konuşacaksın? Yani şimdi direkt bu şekilde sorunca aklıma pek bir şey gelmiyor ama en azından kariyerine nasıl başladı, nasıl geçti veya böyle ama yavan yavan yavan abi. Ne konuşabilir mi ya Şumayla zaten? Çok teşekkürler Emre. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Adama Mihail Şumayer'i getirdik. Ayağına kadar koyduk. Kariyerinize nasıl başladı? Karagöt. İlk olarak ehliyet almakla başladım tabii ki. Çünkü ehliyetsiz kullanmak Formula 1'de yasak. Böyle eski günaydın zaten. Efendim. Ha, iyi günler. Ha. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Erdem. Erdem Bey, dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben biraz gıcık oluyorum da Jude Law'u böyle bir rakı sofralı bir yere götürmek isterdim böyle. Sonra da hatta bir de kilitliyoruz ya, mümkünse birkaç arkadaşımı falan alırım böyle. Ne yapıyorsunuz? Herifi içirip içirip. Aynen öyle. Bir hesabı ödetip sonra hiç onunla konuşmadan kendi aranızda eğlencenize bakıp hesabı Jude Law'a mı ödetmek? Yok canım, konuşacağız böyle. La Jude oğlum ama işte o filmde Lightton ya falan diye böyle de takılırız biraz. Eğleniriz. Laf falan. Sokma üstüne. Aynen öyle. Biraz da kızarır bu İngiliz, biliyorsunuz biraz beyaz. Dansızın karşısında ceketi bağlatıp oynatma. Bazıları beyaz sever. Bu telefonlardan sonra beyaz adama aç diyorum. Hakikaten. Ondan sonra da bir bıyık çizeriz otele bırakmadan. Öyle güzel bir akşam olur. Maymun ettiniz yani Jude Law'u. Aynen öyle. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kötü niyetli bir yemek. Bunun adı. Abi herkes bir pis rakı içirip şey yapıyorlar ya. Ben bir rahatsız oldum yani. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Jude Law'u kurtarır mısınız itin uğursuzun ellerinden bir genç kız olarak? Jude'uma yapmayın, kıymayın, onu almayın, beni alın der misiniz mesela? Onu almayın, beni alın. Onlar zaten dünler alırlar ablam, alırlar. Bu arada kimsiniz siz? Ben Beste. Beste. Hı-hı. Kaç yaşındasın Beste? Yok. 30 yaşındayım. Oo. Soyadınız açar mı hanımefendi? Rodoslu. Rodos, ha. Beste, Rodoslu. Soyadı iyiymiş ama. Kayağının kızı da vardı. Beste de. Evet. Tayfun'la evlilik nasıldı diye soracaktım. Buyurun eyvallar efendim. Eyvallar olsun. Korkunç olurdu. Neyse. Evet. Ben Cem Yılmaz'la isterdim. Cem Yılmaz'la isterdiniz. Valla gülmekten yemek yemedik. Ya esasında mantık birazcık da o. Yani orada yemek karnımızı doyurmak olmazdı. Ve ikimiz de zaten Türk mutfağını biliyoruz. O yüzden daha otantik bir yere gitmek isterdim. Nereye mesela? Böyle uzak doğuda bir yere. Nasıl? Ama öyle bir şey olacaktı ki. Otantik derken maymun beyni falan gibi bir şey mi? Yok, otantik. Hayır hayır. Aksi gibi işte. Aksi ne? Maymun beyni. Aksi. Ama bak hayalimi anlatıyorum. Bakalım, bu her zaman başıma gelecek bir şey değil. Tamam anlat, ben dinliyorum. Deniz kenarında yürürken bak bütün her şey hızlı. Orada... Yemeğin üstüne mi? Sindirmek için mi? Hayır. Ay arada... Cem'in bayağı yemişim, gaz yaptı, bir yürüyelim deniz kenarında diye. Midyeleri toplayıp böyle limonlu tuzlu onların özel sosuyla orada anlık etmen gerekiyor. Midyeleri nasıl toplayacaksınız deniz kenarında? Midye. Nasıl? Cem eğil böyle. Onun orada çatalı gözükecek falan daha. Ayıptı. Aa olmadı. Aşk olsun. Ayıp falan. Cem Yılmaz'a midye mi toplatmak istiyorum diyorsun? Sen bilirsin tabii, düşünsene adamdan o sırada bütün duyacağın esprilerle zaten orada midye ne kadar yiyebilirsin ki? Zaten için böyle keder ama sırf Cem Yılmaz diye 12 saatlik yolculuk yapmışsındır yan yana yemek yemeye. Sen bunu daha önce hayal koy, daha önce bu fantaziyi yaptın. Nasıl bir dünya yaptın? Ya? Nerede bu deniz kıyısı, neresi Beste? Uzakta o dağda. Orada biz Cem'le olacağız. söylemem beyefendi. Ne tip hayaller kuruyorsun? Beste Cem Yılmaz orada midyeyi toplama. Ya Beste çıkmıyor bu. Ay kayacağım kız. Daha sonraki hayallerimi şu an. Ay burada balık varmış Beste, gel. Ne balığı? Gel. Yediriler ablam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen kaydettik. Cem Yılmaz'la kendin pisin kendin ye diye biz kaydediyoruz. Şöyle cevap veriyoruz. Cem Yılmaz midye uzak doğu 12 saat. Evet, ama kendisini toplayacağım evet. Midyelerle. Öyle hazır toplanmış midyeyi ne anladın, neye güleceksin ki? Her gün işte bar çıkışlarında millet midye gülen var mı? Yok. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Kaan, ben Asus'tan. Kaan Bey kolay gelsin efendim. Asus'tan Kaan diye bilirler. O zaman ben sizi Oktay'a bağlayayım. Benim bilgisayar HP çünkü. gereken her şey yapıldı. Asus tarafından hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ben Fahir'e bağlıyorum. Kaan Fahir'le konuşuyorsun. Gel söyle canım. Datron. Ben yeni bir Datroncuyum ama Asus'a kayabilirim. Sen bilirsin. Neler sunacağın imkanları ver. Yani keşke zamanında konuşsaydık da. Gerçi Datron da bizim sevdiğimiz bir markadır ama. Zamanında konuşsaydık belki daha performanslı bir şeye sahip olabilirdin. Kaan, benim performansımı arttır diyorum sana. Sana bir çekirdek daha takacaklarmış Fahir. Olmazsa şey yaparız. Asus görünümlü Datron yaparız. Sen yine bir uğrayayım ben sana. Ama öyle bir şey var değil mi ya? Bu Asus deri kaplayan, bilgisayarı deri kaplayan tek şirket bildiğim kadarıyla. Tabii canım. Hakiki yani, kuzu derisi. Uzak, yani sonradan kaplama yapmıyoruz. Kaplanmış geliyor onlar. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Bunu bilmek içimizi rahatlattı. Evet, hemen alalım cevabını. Abi ben yıllardır böyle şey var içimde. Baymax'ta yine bilirsiniz. Evet. Bu Megadetçi amca. Yani hani tanışmışlığım ya da yakından konuşmuşluğum yok ama her böyle şeyde eskiye dair geyikte işte adamın nasıl egosunun kurbanı olduğu ve güzelim grubu dağıttığıyla ilgili bir takım şeyler duyuyorum. Bir küfrediyorsunuz anladığım kadarıyla. Megadeth'in dağıttığı grup Metallica'dan atılmasından mı bahsediyorsun yoksa? Yok yok, daha sonra işte bu Nick Menzel'ı, ondan sonra Dave Ellison'la bir grup kurmuştu. Hangar 18'ini falan çıkardığı dönemlerde. Fakat yoğun şeyi egosu sayesinde bu arkadaşları da gruptan kendisi attı. Sonra başka adamlar aldı. Ayı. Evet, hakikaten işte, ayı. Boğaz'da güzel bir balık, ondan sonra midye rakı vaadiyle kandırıp bir güzel zoom edip sonra İstersen Beste gibi sen de onu midye toplat. Valla uzak da orada. Udunla vurasın var yani öyle. Udunla vurasın var, hadi ya. Ne yapacaksın, nasıl dayanacaksın abi, öyle adamla da yemek yiyemezsin ki ya. Tok karne yapmayın onu. Böyle eskilerden konuşuyoruz işte, ya neydi Metallica zamanında, bak işte seni attılar, sen de gittin grup kurdun, onlardan büyük oldun falan diye ayarı verip güzel güzel içirip kafayı bulunca da beline odun vermek suretiyle aklını başına getirmeye çalışıyorum. Bir bilgisayarcının serzenişleri. Böyle bir şey. Deri kaplayıp gönder. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hazır deri kaplı geliyor ama zaten bu adam. Yurt dışından benim bildiğim. Maalesef öyle. Jolin Turner da öyleydi. Deri kaplı. Ama ya, öyle mi geldi? Şimdi yaşlılıkla beraber hani nasıl insanın vücudunda derisi sarkıyorsa o rockçının da deri pantolonu da sarkıyor. Hakikaten böyle bol bol bir pantolonun içinde belle belle oynayan bir adam vardı. Ses aynı ses de. O adam değil biliyorsun değil mi, oynayan şey pantolonun içinde. Evet evet abi, ses, onun sesi de geliyordu bazen. Mikrofonu aşağı tutuyor. Zın zın zın zın zın. Çok sadece köpeklerin kulak. Gençken. Stadyumlar diyordu da. O zaman isterseniz bu gece modern sabahların misafiri kim olacak onu belirleyelim. Bu taraftan da Megadeth'te dinleyelim. Radyo OTTÜ'nün yarın yine sahne arkası gecesi olacak. Onun için de davetiye vereceğiz sevgili dinleyiciler. İsterseniz bir sahne arkası gecesi için teselli armağanı verelim. Bir de bu gece modern sabahlar için. Modern sabahlar için verelim. Tamam, modern bu... sabahlar davetiye kazanamasanız da bu gece 9.30'dan itibaren ilk performance oldu. Sahnede olacak espriler şakalarla güzel bir gece size yaşatmak için. Ve bu gecenin talihlisi kim? Hemen açıklayalım. Midyeci Beste'yi alalım. Midyeci Beste'ye tebrik tamam. ediyoruz Midyeci'yi. O zaman Rock and Roll Kala'la da sahne arkası gecelerini. Sahne arkası. Madem ediyorum. Bu kadar meraklı. Tamam. Gelsin bakalım kimin beline indirecek odunları Kaan. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Umarız güzel başlamışsınızdır haftaya. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. DJ Shadow'la veda ediyoruz size. This time... 103.1 Radyo OTTÜ'de. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.